Tears for Fears z 89 roku. Sowing the Seeds of Love, czyli zasiewając ziarna miłości. No, to patetycznie brzmi, ale ja wiem. Ja wiem, czy takie patetyczne. Może tak trzeba po prostu. Pani Anna, dobry wieczór, witam serdecznie i słucham. Dobry wieczór panu. Bardzo mi miło. No i słucham opowieści. Ojej, muszę ci rzeć radio, bo służę się podwójnie, to mnie strasznie męczy. Tak, tak, nie, pani wyłączy radio. Aha. Bardzo lubię pana audycję. Powiedz mi, zacznę od bardzo tego. Dziękuję. Podziękowanie. Dziękuję. Bo dziękuję ma pan w sobie tyle empatii. Bardzo ciepła, dziękuję. Nie wiem. Pan, nie wiem, czy rodzice pana żyją. Tak. Jeżeli tak, to pan podziękuję. Od słuchaczy. Dziękuję pani. Za dobre wychowanie, za ciepła ci pan dostał, bo to słychać. Dziękuję pani. Ja uważam, że nie ma bezludnych. Są domy. Taki dom jak pana, jaki mnie stworzyli, mama stworzyła. Gdzie jest miłość. Aha. No, jak w domu. Bo sami jesteśmy, jak powiedziałam wcześniej, jak wypalona zapałka. Dom, dom. To jest nasza wyspa, gdzie wracamy. Gdzie nas czekają kochani ludzie. Gdzie? Aha. Jak w życiu. No, raz się kochamy, raz sobie trzeba o piętach, a ponieważ się kochamy, no to się wspieramy, zapominamy, idziemy. I to jest właśnie nasza wyspa, nasz dom, dom rodzinny, dom później dzieci dorastają, wychodzą, ich dom, a my rodzice wspieramy. Jestem matką, jestem babcią, jestem teściową. Mam 61 lat. Życie moje było, jak każdego, różne. Ale wiem, że dom, jak przychodzą do mnie moje dzieci, to jest święto. Mam komplet taki naczyń odświętnych, srebrne sztuczce, kwieciste serwetki, czysty obrus, lniane, wyprasowane. Pracuję w maglu, więc tu nie ma problemu. No tak. Tak. Tak mi się ułożyło. Magiel to jest przeżytek, nawet którzy wiedzą, to jest w ogóle magiel. No parzę w pazury niekiedy, ale to w końcu jak nie grzeje, to jest zimno. To jest właśnie, to jest to, to jest dom. Dom, dom, dom. To jest wyspa. Dziękuję pani dom bardzo. Dom z miłością. Dziękuję bardzo za audycję. Dziękuję za te piękne słowa. Pozdrawiam. Kocham was, kochana trójka. Mój Boże, kochany. Dziękuję pani bardzo. No tak, bardzo, bardzo miło. To może jeszcze taki list w tę stronę idźmy. Dobrze, proszę bardzo. To Kinga teraz pisze. I pisze tutaj, i to o czym teraz pani Anno tak pięknie mówiła, wasze słowa, no słuchaczach naszych, nasze słowa są niczym świetlista kulka, którą zamyka się w dłoni, która przynosi ciepło i światło. Ale tak jakby to światło wpadło do serca i wtedy w człowieku jaśnieje. To takie są dla mnie te nasze spotkania i dlatego zawsze tu jestem, by posłuchać kolejnej części tej niezwykłej opowieści, opowieści na głosy z pięknymi pomostami muzycznymi. Właśnie to jest być może to kluczowe słowo. Pomosty to przede wszystkim te pomosty tutaj budujemy. To tutaj z wami nauczyłam się tyle o rozmowach z ludźmi, tak różnych, w tylu chwilach, tak często wspólnych, gdy się wsłuchać. To tu z wami będąc, uśmiecham się często nie bez wzruszenia, gdy przez radio słychać spotkanie, wielkimi literami, wielką literą, gdy uda się do człowieka zapukać i otworzy i wpuści do swojego świata, dzieląc się historią. To dzielenie się swoimi historiami jest niezwykłe. I zdałam sobie sprawę ostatnio, że to, co robię przez całe życie, to właśnie zbieram historię. Czyli musiałam trafić pod ten księżyc. To nie było innej możliwości. Jeśli to my sami jesteśmy jak te wyspy, to najfajniejszy jest ten moment, gdy te wyspy się do siebie zbliżają i można odwiedzić czyjś świat, zasłuchując się w opowieści, którą nam chce ktoś podarować. I to mi się ostatnio zdarza często. Zasłuchanie. I tu jest taki tytuł. Człowiek jest wyspą, a jego opowieść to jest bilet na tę wyspę. No i most tu się jeszcze pojawia. Może to jest właśnie to słowo ważniejsze niż nawet ta wyspa, prawda? Most. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czekam na opowieści, na listy, na telefony 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Gdyby ktoś się chciał podzielić, to jest też tu najważniejsze słowo swoją opowieścią o tej wyspie, może o moście właśnie, to zapraszam. Może teraz piosenka Coena, no piosenka to za małe słowo, pieśń Sisters of Mercy, to by pasowało do tej, to byłby ten most być może. I w wersji, ale nie w wersji twórcy, tylko to jest Sting i The Chieftains. Sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you've been traveling so long. Yes, you must leave everything that you cannot control. It begins with your family and soon it comes round to your soul. But I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Beside me I made my confession to them. They touched both my eyes and I touched the jewel on their helm. If your life is a leaf that the seasons tear off and come down, they will bind you with love that is graceful and green as a stem. Może te dwa listy połączmy. Jeden jest bardzo krótki. Jest taki, pan Robert. Panie Darku, nieważne jak bolesne jest miejsce, w którym jestem, jeśli chcę być tutaj, to jestem wolny. Czyli żadnego uciekania. No ale to nie ma sprzeczności z uciekaniem się do czegoś, prawda? Do szukania czegoś w tym miejscu. I teraz jeszcze może ten. Pan Lubomir. Mam nieradiowy głos, jak twierdzi pan, więc dzwonić nie będę, a pisać przychodzi łatwiej. No być może rzeczywiście. Taką wyspą jestem sam dla siebie, ze swoimi marzeniami. Nikt jej nie odbierze mi. Nikt nie przywłaszczy. Kogo chcę, to tam zaproszę. I każdego mogę stamtąd wyprosić. Krajobraz tej wyspy i mieszkańcy to postacie z przeczytanych książek. Własnych, wykreowanych. Tam nie ma. Może to brak wyobraźni, a może niepotrzebnie jest kreować byty nadmiarowe. Przynajmniej na razie. I pozdrowienia. Dziękuję bardzo. Czujemy się pozdrowieni jako mieszkańcy tej wyspy tutaj pod Księżycem. Panie Lubomirze, bardzo dziękuję. No dobrze, i co jeszcze Państwo napiszą? Bardzo, bardzo jestem ciekaw. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A propos tych przeczytanych książek, jeszcze chciałbym coś powiedzieć, ale może za chwileczkę to zrobię. Posłuchajmy, pomyślmy, porozmawiajmy. Hunted down, I came upon a place of ferns and grass, gathered to a redbud tree, and now their footsteps pass where I crouch in dread. Discovery, my certain death. Her leaves are reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. To her as to my only one, my lovely protector. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Gdzie ten list? O, dobrze, już myślałem, że gdzieś go zgubiłem, ale jest. Też krótko. Pani Magdalena o wyspie, jej wyspie. Moja wyspa. Im świat trudniejszy, to tym częściej tam jestem. I ta wyspa daje mi, wręcza mi narzędzia do pisania, rysowania, do tworzenia. I ta cisza, zatrzymanie przed postawieniem pierwszej kreski. Tam lubię być, może nawet zbyt często. No, z uśmiechem, więc pewnie niezbyt często. Pani Magdalena też z pozdrowieniami. I tutaj właśnie takie listy się pojawiają też właśnie w takie, o takich wyspach, gdzie tworzymy po swojemu swój świat, odnajdujemy. Zresztą podobnie jak pan Lubomir mówił o tej, pisał o tej wyspie i mieszkańcy to postacie z przeczytanych książek. Ja chciałbym jeszcze coś powiedzieć, bo zastanawiałem się nad takim... No teraz mamy rok herbertowski, więc jakoś te wiersze są może bardziej obecne. No jest ten najsłynniejszy bodajże chyba wiersz, to przesłanie pana Cogito, prawda? Ten wiersz o ten słynnym bądź wierny, idź. I tam jest takie zdanie, taka fraza. Nie wiem, czy dla mnie to jest być może najważniejsza w tym wierszu. Nie to odwołanie do Rolanda Gilgamesza i do tych cieni wielkich postaci z historii ludzkości, którymi szlakami tych ludzi kroczmy i tam jest Dolina Śmierci, właśnie taki obraz. Ale tam jest takie piękne zdanie, piękna fraza. Strzeż się oschłości serca. Nie wiem, czy to nie jest najważniejsze w tym wierszu. I gdybyśmy to tak odczytali, że bądź wierny, idź w tę stronę, nie tracąc tego, co w sercu mamy, żeby nie popaść w zgorzknienie, w skwaśnienie, w inne takie historie, jak się zderzamy z tym światem, który bywa nieżyczliwy, powiedzmy tak. To być może to jest najważniejsze. Strzeż się oschłości serca. To cię doprowadzi do tej wyspy. Albo to jest właśnie dbanie o nią. Chodzi o to, żeby jej nie zatruć po prostu. To może to jest takie ważne. Jakoś wydaje mi się, że to. I to chyba jest w zgodzie z tym, co państwo tutaj piszą, mówiąc o tych swoich podróżach twórczych. Strzeż się oschłości serca. To jest bardzo piękne przesłanie. Bądź wierny, idź. Też piękne, ale chyba razem brzmią, dopełniają się. No to zapraszam państwa. Gdzie jest ta wyspa? Jaka ona jest? Metaforycznie pojęta. Może bardzo konkretnie, bo to też się pojawiało na pewne, może nie to, że adresy, ale wymieniają państwo te swoje wyspy. Ale może ja nie będę dekonspirował, bo tam jest mało ludzi, żeby nie było dużo, żebyśmy mieli trochę jednak dla siebie tej wyspy, a nie dla innych. Pobyli w sobie w samotności i posłuchali swojej ulubionej muzyki. Ale nie powiem, jaka to wyspa, o której pisze jeden ze słuchaczy. No dobrze, to zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam do rozmowy. Excuse me, do you know the way to Kansas City? Wspaniały duet, prawda? To jest Van Morrison i Gregory Porter. Którędy do Kansas City. Tak, jest tutaj piosenki, ale tu nie chodzi o realne miejsce na mapie, tylko o takie miejsce, krainę, może nawet nie wyobraźnię, tylko wieczne Kansas City, które, gdzie są nadal, słychać muzykę Charlie'ego Parkera, czy Billie Holiday. Her name is Billie, na imię ma Billie. She's a holiday. Jest świętem. Tak to mniej więcej brzmi. Ta wyspa jest świętem, muzyką, twórczością, radością i tak dalej. I to w duchu tego, o czym mówiliśmy poprzednio. Ale mam piękny list pana Jacka i to jest bardzo ciekawe, co ma do powiedzenia pan Jacek. Bo no, też zainspirowała go ta piosenka grupy Izrael, Dusza w podróży. Tak jest tytuł listu. I to jest takie przesłanie. Proszę posłuchać, bardzo ciekawe to jest. Fragment tego listu. Jest o podróżach bliskich i takich dalekich, takich no, na długo. I nawiązanie do takiego powiedzenia wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ale proszę posłuchać, jak pan Jacek to rozumie. To jest bardzo interesujące, co pisze. Właśnie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I pewnie właśnie to przekonanie, takie wyidealizowane wyobrażenie miejsc obcych, pcha nas nieustannie gdzieś tam. Można do tego porzekadła podejść inaczej, nieco przewrotnie. Jeżeli założyć, że prawdą jest, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, to wniosek nasuwa się, że to nasza obecność w jakimś miejscu sprawia, że nie jest w nim już tak dobrze. Prawda? To ciekawa bardzo argumentacja. Czyżby dlatego, że oprócz walizki w ręku, w każde miejsce zabieramy ze sobą bagaż naszych smutków, rozgoryczenia, malkontentstwa, braku zaufania, egoizmu, zarozumialstwa, kapryśności, zgorzknienia. Wewnętrzny brak radości i poczucia szczęścia sprawi, że żadne miejsce, bliższe czy dalsze, nie będzie wyspą szczęśliwą. Wdzięczność za własne istnienie, spokój sumienia, radość. Z tej zawsze zbyt krótkiej okazji do poznawania ludzi świata sprawiają, że miejsce bycia nie jest istotne. Nie jest warunkiem szczęścia, lecz tylko dodatkiem. Mniej lub bardziej przyjemnym, mniej lub bardziej malowniczym. A jeśli uda się nam podzielić z kimś innym naszym pokojem i radością, to być z kimś innym naszym pokojem i radością, to być może to miejsce tu stanie się dla niego mniej nieznośne, może bardziej spokojne, może nawet szczęśliwe. Kto wie? Ciekawe, bardzo ciekawe to, co pan pisze. Dziękuję serdecznie. No dobrze, wyspy. Co to takiego? Jak się nazywają? Gdzie one są? Realne? No zawsze są realne, nawet jak są niekoniecznie na mapie, czy tam w GPS-ie. I jakie mosty do nich prowadzą? No, zapraszam państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Don't panic. Trochę ciszy nikomu nie zaszkodziło jeszcze, a bardzo często pomogło. I ta wyspa, myślę, że cisza jest jej zasadą wręcz, tak bym powiedział. Takie wyspy ze snów się też pojawiają w Państwa listach. Wyspy Bergamoty, takie tego typu, że tam są różne dziwne rzeczy i regularnie one się pojawiają, takie miejsca. To jeszcze jest taka opowieść, takie opowieści. No dobrze. To co? Jeszcze ktoś zadzwoni, napisze? Jakoś łatwiej idzie pisanie Państwu dzisiaj, jak zauważyłem. No dobrze, to co my teraz zagramy ciekawego? Ja chyba tu mam jakiś pomysł na to i on jest właśnie taki. Prayers offered in times of peace are silent conversations, appeals for love or love's release, in private invocations. But all that is changed now, gone like a memory from the day before the fires. People hungry for the voice of God. Hear lunatics and liars. Wartime prayers. Wartime prayers in every language spoken, for every family scattered and broken. Because you cannot walk with the holy if you're just a halfway decent man. I don't pretend that I'm a mastermind with a genius more than he planned. I'm trying to tap into some wisdom, even a little drop would do. I want to rid my heart of envy and cleanse my soul's rage before I'm free. Times are hard, it's a hard time, but everybody knows all about hard times. The thing is, what are you gonna do? Will you cry? Try to muscle through and try to rearrange your stuff. But when the wounds are deep enough and it's all that we can bear, we wrap ourselves in prayer. Because you can't with the holy, if you're just a halfway decent man. I don't pretend that I'm a mastermind with a genius more than a plan. I'm trying to tap into some wisdom, even a little drop would do. I want to rid my heart of envy and cleanse my soul of rage before I'm through. Mother murmurs in twilight sleep and draws her babies closer. With hush-a-bys for sleepy eyes and kisses on the shoulder to drive away despair. She sells a wartime prayer. Paul Simon i modlitwy czasu wojny, tak by tam pewnie należało przetłumaczyć. I to są takie modlitwy czasu pokoju, kiedy to jest rozmowa, konwersacja po cichu, z wdzięcznością, a modlitwy czasu wojny bywają takie, że szukamy, że słuchamy wtedy takich modlitw, które intonują różni szaleńcy. I te modlitwy do nas przemawiają. I myślę, to jest piękna opowieść nie tylko o wojnie, w sensie takim dosłownym, ale w takiej wojnie, którą mamy w sercu. I wtedy słuchamy, ta rozmowa jest inna. Właściwie już przestaje być rozmową. Wartime Prayers, czyli Paul Simon. I teraz pan Zbigniew. Mam taką wyspę i to nawet dwie. Jedna to prawdziwa, taka wyspa geograficzna w takim sensie, no, kawałek ziemi. I tam jest na nim staw, tak? Tak, chyba to jest jakiś błąd. No w każdym razie tam jest gniazdo kani rudej. Tam pan czasami się pojawia i podgląda. A druga to jest pewna piosenka, która ratuje mnie z każdego smutku. Tej piosenki szukaliśmy w komputerze. Ja nie przyniosłem jej akurat dzisiaj. No, nie mamy niestety kontaktu telepatycznego, ale nie mamy tego dzisiaj, więc ja tę piosenkę nadam przy następnym naszym spotkaniu. I to ona mnie też ratuje często ze smutku. To mamy wspólną linę ratunkową. To obiecuję i dziękuję bardzo. Pan Zbigniew nas z Mazur pozdrawia. I jeszcze jakieś kolejne listy. Dobrze, cudownie. To może za chwilę. Dobrze, to teraz co my tam mamy przygotowanego? Właśnie, George Michael. It's like a conversation when no one stops to breathe. Is it my imagination? Or did God already leave the table? Such destruction and pure white castles in the sand. No time for introduction with all that money changing hands. And the satellite says, take a look at all we have. But the old man says, you want my family for your liberty. I can't do that. Look into the eyes of any patient man, whether they be amber, green, or blue, there's a piece of God staring back at you. But they see our children and the old folk fend for themselves. They see our broken women on imaginary shelves. But the satellite says, won't you people look at all we have? Don't you want it? Can't you see the things that you lack? Children in his arms he turns his back. No jeszcze teraz taki list krótki znowu. Jeszcze inaczej o wyspach. Jak więzienia są. Pan Adam tak pisze. Zewsząd otoczone wodą i ciężko z nich uciec. Staram się nie mieć swojej wyspy. No to jakby pan tak jeszcze przypomniał sobie to, o czym tu dzisiaj mówimy. I na przykład list Kingi. O tych mostach i opowieściach. Albo jeszcze może to, co pani Anna mówiła, która pracuje w maglu i ma zawsze pięknie wymaglowane, lniane obrusy, jak przyjdzie, jak się pojawiają najbliżsi. To nie przekonuje pana to? No dobrze. Albo na przykład takie słowa. Jak się dostaje taki list od czasu do czasu? Bardzo dziękuję za wszystkie cenne rady i pouczające ćwiczenia. Wiele mi uświadomiły. To taki most tutaj został zbudowany, prawda? No dobrze, zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wyspy. Takie metaforyczne, symboliczne, geograficzne. Wszystko jedno, wszystkie są rzeczywiste. For so long I've obeyed that feminine decree. I've always contained your desire to hurt me. But when will I turn? jeszcze taki list na podsumowanie. Nieważne, co to za wyspa, duża, mała, gdzie leży, jak się nazywa. Ważne jest tylko, by było co jeść na niej i by były na niej te najukochańsze osoby. No bez reszty dałoby się obejść. No właśnie, prawda. Co to znaczy jeść na niej? Co to takiego jest? Co to za jedzenie? Co to za pokarm? Myślę, że też ważne jest, mówiliśmy o tym uprawianiu takiej wyspy, żeby mieć jakieś swoje poletko na niej. To myślę, że to może być bardzo różny pokarm i nie tylko banany i maniok, albo jakieś tam inne egzotyczne, czy mniej egzotyczne potrawy, ale też coś takiego, co o czym to Yeats pisał. Jeszcze raz to przeczytam. Wstanę teraz, by pójść, bo słyszę fali głos, choć plusk, gdy liże brzeg, ledwie się wsącza w ciszę. Jest dni pod stopą bruk, chodnik czy asfalt szos, słyszę go dzień i noc, na serca do niego słyszę. To mogą być bardzo różne pokarmy, różnego typu. No, ale na przykład to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Twórczość, nie wiem, medytacja, milczenie, czytanie, pisanie, słuchanie muzyki i też rozmawianie przy stole. Jakbyśmy już poszli w tę stronę, te bliskie osoby, no to spotykamy się przy stole nakrytym pięknym obrusem wykrochmalonym. No i jesteśmy ze sobą i to jest być może ta wyspa. Na koniec chciałbym Państwu puścić ten utwór, który najczęściej się pojawia w audycji. Desert Island Discs, czyli te płyty z Bezludnej Wyspy, ten brytyjski program. I tam najczęściej się pojawia ten taki wspaniały, zresztą bardzo piękny utwór o wzlatującym skowronku. Też bardzo piękny, symboliczny. No to może rozstańmy się z tym obrazem wzbijającego się w niebo skowronka na tej naszej wyspie, do której mamy dostęp. Bardzo dziękuję. Wiola Myszkowska, pani Irena Dan, dziękuję pięknie. Dariusz Bugalski i Wojtek Osowski się spotka z Państwem no już niedługo. A teraz ten wzlatujący w niebo skowronek. Thank you.